Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tergib-ü Terhib kitabındaki hadis-i şeriflerden dersimize devam ediyoruz. Sünnete ittiba ve sünnetin önemiyle ilgili baba geçtik. Devam ettik. Bir iki ders yaptık. Kaldığımız hadis-i şerifte ve anhu eyza, yine aynı sahabiden, yani İbn Abbas radıyallahu teala anhuma hazretlerinden rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, hatabe hutbe okudu ennase, insanlara, fi haccetil veda'i, veda haccında. Yani zaten bir kere hac yaptı. O da hicretin 10. senesinde, zaten vefat ettiği sene. Bu haccında biliyorsunuz veda haccının hutbesi diye meşhurdur. Fakat kısa rivayetler olarak sahihte bazıları geçiyor. Bazıları diğer hadis kaynaklarında geçiyor. Dolayısıyla oradaki hutbeyi de şu anda insanlar işte bastırıyor, tercüme etmişler, bastırıyorlar. Efendim, Ramazan imsakiyelerine, takvimlerinde falan veda hutbesi şeklinde onları dillendiriyorlar işte. Bu doğrudur, fakat hepsi ondan ibaret değildir. Başka rivayetler de vardır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında yaptığı bir konuşmayı burada İbn Abbas Hazretleri rivayet ediyor. Bunu hakim rivayet ediyor. İsnadı sahihtir diyor. Sahihte de aslı vardır diyor. Velakin mesela o mevcut hutbenin metninde, tercümesinde biz bunu bulamıyoruz. Demek ki veda haccında sadece hani bu hutbeyi okudu, bu konuşmayı yaptı, bunun üzerine fazla bir şey konuşmadı şeklinde de bir kanaate sahip olmayalım. Bu da önemli bir meseledir. Çünkü veda haccında geçen öyle rivayetlere rastlıyoruz ki, o hutbesindeki, o konuşmasındaki öyle rivayetlere rastlıyoruz. Bu sefer insanlar, ya bu işte bizde var basılı, veda haccında böyle bir şey demedi gibi itirazlar yapabiliyorlar cahilliklerinde. Onun için bu usta şuurlu olalım, uyanık olalım. Bukhari bir kısmını alır, Müslim bir kısmını alır, bir şey ilave eder. Diyersin başka bir kaynakta ilave bulursun. Onun için bilmediğimiz şeyi asla reddetmeyelim, nefyetmeyelim. Bilmiyorsak da demek ki böyle bir şey var ki bu kaynakta geçiyor şeklinde yaklaşalım hadis-i şeriflere ve rivayetlere. Fekale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ama bu manaya yani temas eden şey var. Sahihte de geçiyor. İnne şeytane, muhakkak şeytan kad ye ise, ümit kesti. Neden en yu'bede, ibadet olunmaktan, tapınılmaktan. İşte diyoruz ya, hep şeytana tapınılıyor. Son sohbetlerde temas ettiğimiz üzere Hindistan'daki işte 3000 tane din var, işte fareye tapan, ineğe tapan, efendim maymuna tapan da hep şeytana tapıyor. Çünkü şeytan ona sen git buna tap diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de yarın ahirette Mevla kafirlere soracak. Estaizu billahi ele ma'ahedi ileykum ya beni Adem'e la te'abudu şeytan. Ey Ademoğullar, ben size emretmemiş miydim? Kuvvetli vasiyet etmemiş miydim ki şeytana tapmayın? İnnehu lekum aduvvun mubin. O sizin için aşikare bir düşmandır. Baba düşmanınızdır. Size yar olmaz. Ve ni'buduni, siz ancak bana kulluk edin. Hâdâ sırâtu mustakîm. Dost doğru yol budur. Şu anda İslam üzere yaşayanlar ve ehli sünnete tabi olanlar Allah'a ibadet ediyorlar. İslam dışında kalanlar, ehli sünnet dışında kalanlar, İslam dışında kalanlar şeytana tapıyorlar. İbadet ediyorlar. Ehl-i sünnet dışında kalanlar şeytana uyuyorlar. Çünkü Mutezile, işte efendim Şia vesaire, Fırak-ı Dalle, bütün bu ehl-i sünnetten ayrılmış fırkalar mutlaka şeytanın davet ve teşvikiyle o yola giriyorlar. Onun için bak bu hadis-i şerif de bunu açıklıyor. Diyor ki Veda Haccı'nda. Çünkü İslam artık yayıldı. Arap Yarımadası'nda efendim kabilelerin hemen hemen hepsi Müslüman oldu. Artık öbürleri de olma yolunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu zaten bildirildi. Onun için şeytan ümit kesti en yu'bede kendisine ibadet olunmasından bir arzıküm sizin bu topraklarınızda. Ne demek topraklarınızda? Yani Ceziretül Arab'ı kastediyor. Yani burada görmedim de başka hadisten biliyorum. Arap Yarımadası'nda. Hadis, diğer bir hadis-i şerifte efendim artık şeytan sizin bu cezirenizde, Arap Yarımadanızda putlara tapmanıza sebep olamayacak. Bundan ümidini kesti diye beyan ediyor. Ancak esas tehlike sizi günahlara düşürmeye çalışacak. Ufak tefek zannedeceksiniz. Başınıza büyük belalar açacaksınız. Yani اَلْيَوْمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Veda Haccı'nda ben sizin için bugün dininizi kemale erdirdim. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي nimetimi üzerinize tamamladım. وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Din olarak İslam'dan sizin için razı oldum. Size İslam'ı verdim, tamamladım. Artık şeytan sizi ne yapamayacak? Putlara taptıramayacak. Eskisi gibi. Bu ama lafıza dikkat ettinizse şeytan kendisine tapınılmasından ümidini kesti. Yani bu ne demek? Zaten putlara da taparken şeytana tapmış oluyorsunuz. Allah'tan gayri neye ibadet kulluk ederseniz şeytana tapmış oluyorsunuz. Onun için şeytan kendisine tapınılmaktan. Yani ne demek? Kendisinin dediği şeylere, gösterdiği işaretlere, putlara vesaire artık tapınmayacağınızı bildi. Ve bu hususta da çalışmalarını terk etti. Uğraşma lüzum yok demek istedi. Şeytan da boşuna masraf etmez. Efendim, kar gelmeyecek yere yatırım yapmaz. Şeytan uyanık. Bakar ki ben bundan meşgul olacağım, uğraşacağım. Bir şey çıkar mı bundan? Çıkacağını anlarsa onunla uğraşır. Değilse ümidi keser, bırakır gider. Elhamdülillah. Lakin şeytan radıya razı oldu. Burada var. Sindide şimdi gördüm yani. Efendim kable kurbisa kıyamete yaklaşmadan evvel. Efendim artık ümidini kesti çünkü dünya kuruldu kurulalı insanlara Adem Aleyhisselam'dan beri Arap Yarımadası'nda da özellikle çok puta taptırdı. Mekke'de bile putlar doluydu yani. Ama artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişi zaten kıyamete yakınlık alametidir. Onun için bu işi bıraktı. Velakin o radıya razı geldi. Neye? En yuta'a itaat olunmasına. Nerede? Fî mâ sivâ dâlike. Bunlardan başka yani şirkten, Allah'a ortak koşmaktan, puta tapmanın dışında başka şeyler yapsanız da mutlu oldu. Yani dedi ki madem bunları gavur edemeyeceğim artık. Bu büyük bir müjdedir yani Arap Yarımadası itibariyle. Biz tabii Arap Yarımadası'nda bulunmuyoruz. O bakımdan da bu garantiye girmiyoruz. Yani şeytan bizim buralarda kendisine tapınılmaktan veya işte söylediği şeylere milleti taptırmaktan ümit kesmiş vaziyette değil. Bizim bu bölge çünkü biliyorsunuz bir tarafımız Asya'da ama bir tarafımız yani Avrupa'da. Avrupa zaten kıta olarak da şirkin kaynağı olan bir yer. Bizim bu Asya'da Arap Yarımadası gibi teminat altında değil yani bu hadis-i şerifin güvence verdiği bölgede değil. Allah bizleri muhafaza etsin şirke düşmekten ama burada da şunu anlamayın. Mesela Arap Yarımadası'nda hiç şirke düşen yok. Var. Suriye'de Hristiyanlar da var. Efendim Mısır'da var. Mısır gerçi Arap Yarımadası'na herhalde tabi olmuyor ama diyelim ki bu körfez ülkeleri burada yani Bahreyn, Katar, Kuveyt, buralar ekseri zikrediliyor. Tabii şeyde Suudi Arabistan'ın tamamı olmakla beraber. Ama burada 5 kişi, 10 kişi Hristiyan olur. Puta tapar, şuna tapar, buna tapar. Bu hadisi bozmaz. Bu şu demektir. Top tanınızı yani müşrik etmekten ümidini kesti demektir. Bunu da dikkatli anlayın. Yani genel manada insanların ekseriyetini şirke düşürmekten ümidini kesti. Ama arada her toplumda, her millette, belki de Mekke'de bile şu anda biz bilmiyoruz. Adam kendini gizliyor, belki müşriktir. Efendim Mekke'de duruyor, Mekkelidir, belki de puta tapıyor. Biz bilmeyiz ki adam evinde ne yapıyor. Bunlar kastedilmiyor. Sen onun için bir kişi gördüğün zaman bu hadisi bozdu zannetme. Burada buyurmak istiyor ki genel manada nasıl ki Mekke döneminde yani yönetim müşriklerin elindeydi, putperestlerin elindeydi. Alenen, ciharan, ortada insanları etkileyecek şekilde, insanların yönetimini ele alacak şekilde böyle bir puta tapma olayı, putperestlik ve şirk Arap Yarımadası'nda artık yaşanmayacak. Şeytan bundan ümidini kesti. Bunu söylüyor. Yoksa fertler üzerinden şey edip hadis-i şerifin genel ifadesine tezat teşkil ettirmeyin yani. Yanlış anlarsınız. Elhamdülillah bu da büyük bir müjdedir, nimettir. Yani Arap Yarımadası için de bir büyük bir teminat ve garantidir. Şirkte ittifak etmeyecekleri, şirkte birleşmeyecekleri, şirkin orada tekrar tezahür etmeyeceği, alenen aşikare çıkmayacağı ortalığa. Diğer yerlere de bu kadar bir güvence yok yani demek istiyorum. Başka ülkeler, memleketler şu anda Müslümansa da yarın bir gün Allah muhafaza tamamen şirke düşebilir. Yani Hristiyan olmak olsun vesaire. Başka şirk çeşitlerinin birine bulaşabilir yani. Genel manada bulaşabilir. Ama Arap Yarımadası'nda bu beklenmiyor. Şeytan bile ümidini kesti. Ama tehlike nerededir? Velakin de uradıya, lakin şeytan razı oldu. En yuta'a itaat olunma nerede? Fîmâ sivâ dâlike. Bunların dışında, yani şirkin dışında ben seni gavur edemesem de efendim başka işlerde beni dinlersin. Yine ben senden bir kar elde etmiş olurum, memnun kalırım yani diyor. Çünkü bir insan bir hedef belirliyor. Onun tümünü alacaksa ne âlâ diyor kendi kendine. Tümüne ulaşamayacaksa bari şu kadar bir şey koparayım buradan. Diyor ya hepimizin başında olan işler. Hayatta yaşarken işte gayelerimiz var, hedeflerimiz var. İşte hepsine ulaşılamayan, hepsi terk edilmez hesabı. Biz de kendimize göre bir şeyler koparmaya çalışıyoruz. Birinden bir şey isterken falan hepsini alamasak da. Üç beşe razı oluyoruz ya, ucuzculukta yapıyoruz yani. İşte şeytan da burada, esas şeytan derdi müşrik yapmak. Adamı ebedi cehenneme sokmak. Hiç çıkmamak üzere. Öyle günahkar olsan falan memnun olmaz. Olur ama tam memnun olmaz. Çünkü neden? Günahkar olsa cehenneme girersin, günahın kadar yanar çıkarsın. O ister ki tam gavur ol, ebedi cehennemde kal. Onunla beraber. Kendi gibi yapmak ister. Fakat baktı ki Arap Yarımadası'nda ben bunları kafir edemeyeceğim. Genel manada. O zaman sizden ne koparılsa kar saydı ve şirkin dışında bir şeylerde beni dinleseniz dinler misiniz diye onlara razı geldi. Mimma o şeylerden ki tehakarune. Hakır görüyorsunuz yani basit görüyorsunuz, değersiz sayıyorsunuz. Neden? Min amalikum. Amellerinizden. Efendim, önem vermediğiniz, değer vermediğiniz işler oluyor. Bundan ne çıkar diyorsunuz? Ama şeytan ondan çok yağ çıkartıyor. Onun için fehderu. Sakının. Yani Efendi Hazretleri bunu yani çok üzerine dururdu. Ve tehsebûne ve heyyine ve indallâh azîm. Halâder Efendi babamızın bu ayet-i kerimeyi çok okuduğunu bildirirdi. Ve tehsebûne ve heyyine, siz bu işi hafife alırsınız. Ne var bunda ya, bir laf konuştum işte, ne oldu dersiniz. Ve indallâh azîm. Halbuki Allah indinde çok büyük bir mesuliyeti mucib olur. Yani burada tabii riya giriyor. İşte gösteriş yapmak. Efendim bunu sen hafife alabilirsin yani, ne var? Bunda ne var diye düşünürsün. Yani adam görmüş, beğenmiş, ben de ondan mutlu oldum falan. Ama bu gizli şirktir. Zaten bundan evvelki kitabın bahsi İhlas idi. Aylarca o dersler konuşulduğuna göre Siz onu mesela ne yapıyor? Puta mı taptık ya, ne var? İçimizden bir şey geçti işte. Adam da gördü, biz de memnun olduk. Veyahut adam görür diye geldik orada işte. Adam da bizi namaz kılarken rastladı falan. Yani bunlar ne var demeyin. Şeytan baktı ki gavur edemeyeceğim. Basit gördüğünüz, saydığınız işleri işlerle yetindi. Dedi ki tamam o zaman bu kadar da olsa bana yeter dedi. Çünkü seni bir cehenneme attıracak illaki. Onun için aman sakının. Yani burada tabii Hazreti Mehdi'nin zuhurunu inkar. Ne var ya? Efendim ayette Mehdi yok Kur'an'da. Ne olacak? Ben kabul etmiyorum. Sakının bak. Musa mütevatir, manen mütevatir hadis-i şerifler var. İsa Aleyhisselam'ın şu anda ilahiyatlarda şurada burada İsa Aleyhisselam'ın inmesini inkar, Hazreti Mehdi'nin zuhurunu inkar, kaderi inkar. Ne kadar hafif oldu değil mi şu anda, basit oldu. Yani sen adama kafir mi olduk yani? Ama çok yaklaştın. Amentü'deki bir maddeyi reddediyorsun, inkar ediyorsun. Allah'ın yazısını inkar etmek, Allah'ın ilmini inkar etmek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz şimdi anlamıyorsunuz. Nasıl olsa puta tapmıyoruz, şirke düşmüyoruz, Allah'a ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz falan filan, kendinizi kandırırsınız, avutursunuz. Basit gördüğünüz işlerde şeytana uyarsınız, itaat edersiniz. Bu sefer şeytan da mutlu ve memnun olur. Der ki oh, ben sizleri cehenneme attım ya, bu da bana yeter. Onun için uyanık olun. Daha birçok buna misal verilebilir. Ben üst perdeden misal verdim. Yani kaderi inkar gibi. Mütevatir konuları inkar gibi. Sırat köprüsü diye bir şey yok diyor yani bu ilahiyatçıların birçoğu şu an. Kabir azabı yok diyor. Mütevatir bir konu yani. Yani bak bunlar puta tapmak gibi gözükmüyor. Zahiren baktığın zaman ne var, bu adam gavur mu ya? Efendim kiliseye mi gidiyor? Haç mı çıkarttı? İstavroz mu çıkarttı yani? Gavur mu oldu bu adam diyoruz. Diyorsunuz. Bana da diyorsunuz yani. Ya Kur'an'da yok ki bu. Çok acayip büyük bir söz söylüyorsunuz aslında anlamadan. Ya bu işleri hafife alıyorsunuz ama bunları inkar. Kur'an'da yok diye hadis-i şeriflerde olanı inkar edebilme hakkın mı var? Hele ki hadis-i şerifler mütevatir olsa, hele bir de yani manen mütevatir, lafza mütevatir zaten çok az, onu şey yap, konuşmayalım. Ama manen mütevatir zaten hüccettir burada. Lafza mütevatir şartı koşarsan bir iki tane kalır. O zaman din gitti, sünnet tümden gitti. Onun için manen mütevatir olması itikatta yetiyor. Diyelim ki haber-i ahad tek sahabeden gelmiş ama kaynaklarda var. Yani Bukhari'de olanların hepsi manen mütevatir mi? Haber-i ahad da sahih olur. Yani bir sahabeden gelen rivayet de sahih olur. Sahihte geçen dolu haber-i ahad var. Sen şimdi bunları da reddetme veya kabul etmeme şansın var mı yani? Böyle şeyleri. İşte kertenkele efendim öldürürsen sevapmış da bilmem, olur mu böyle şey? Cık. Kime konuşuyorsun? Kim, bana konuşmuyorsun ki. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadise konuşuyorsun yani. Ona bakarsan Deccal'ın yaşadığı da, Cessas hadisi adada olduğu da haber ahad. Temim-i Dari'nin hadisi. Ama bizim itikadımızı teşkil ediyor. Neden? Konuda başka hadis yok. Konuda, o konuda başka hadis yok. O konuda başka hadis olmadığı zaman İmam-ı Azam'ı bağlıyor. Seni nasıl bağlamıyor yani? İmam-ı Azam diyor hadis varsa bitti diyor. Haber ahad falan olup olmama şartını koşmuyor diyor. Haber ahad da olsa, hadis varsa ben kendi kararım, reyimi, görüşümü çalıştırmam diyor. Yani İmam-ı Azam'ı, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel'i bağlıyor. Seni bağlamıyor. Sen ipsiz sapsızın da onun için seni nasıl bağlasın yani? Çünkü sen raydan atlatmışsın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyor, burada kitapta kaynağı var. Adam hala konuşabiliyor yani. Onun için ey benim ümmetim, şeytan sizi gavur etmekten ümidinizi kesse de bu şekilde size bazı şeyleri basit göstererek bundan bir şey çıkmaz ya, Kur'an'da yok falan falan şeklinde veya bu hadis zayıf veya bu hadis haber ahad tek bir raviden gelmiş. Canım kabul etmek zorunda bir hesabı. Çünkü sünnetle ilgili kitapta aldı bunu şimdi. Onun için zaten ilerisi de buna vurgu yapacak. Ortada kaldığı için hadisin ilerisinden gerisinden de manaya istidlal yaparız. Çünkü burada ne kastediliyor? Bir konuşmadaki bir laf geçtiği zaman siyak sibakına bakılarak mana verilir. Mahkemede bile kimse bir kayıt getirse sana, bak bana böyle dedi. O da o zaman bakar ki üstünde ne demiş, altında ne demiş, kayıt çözüm yapılır. Ona göre kastı anlaşılır. Burada da hakir gördüğünüz şeylerden sakının. Bu hakir gördüğünüz şeyler hepten ufak tefek yemeğe tuzla başlamak gibi konular değil yani. Yine hadis-i şeriflerle ve sünnet-i nebeviye ile ilgili konularda onu kabul etmesem ne olur, ben gavur mu oldum, puta mı tapıyorum, Kur'an'da yok ki falan filan. Şeytan bu işlere bayılıyor diyor. Çünkü gavur edemediyse bari gavura yakın edeyim diyor. Onun için dikkatli olun. Müşriklere benzememek hususu. Kafirlere dış görünüşte de benzememek hususu. Acayip bir şey yani. Alaaddin Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem başı açık gezmeye bu. Yani en yukarıyı söyledim. Kader. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi itikadi konular. Bir de en dibini söyleyeyim yani. En uçları söylüyorum. Ortası çoktur. Ortayı misallerle bitiremem. Ama mesela baş açık gezmek öyle günahtır ki evladım. Erkeklerin erkekleri kadınlar zannettiniz değil mi şimdi? Kadınlar ne alakası var? Kadınlar zaten ayetle beraber haramdır. Erkeklerin baş açık gezmek öyle günahtır ki evladım. Öyle fena bir iştir ki evladım. Kitaplara baksanız yerini bulamazsınız. Ya şimdi Alaaddin Efendi 4 mezhep müftüsü. Bütün kitapları gözden geçirmiş. Heyeti Telifiye reisi. Yani kitapların yazıldığı telif heyetinin başkanı. Yani Osmanlı meşrikatında. Sen ondan fazla kitap araştıracak halin yok. Zaten 120 yaşına kadar kitap tetebbü etmiş. Senin yaşın kaç? Peki nasıl buyuruyor ki kitaplara baksanız yerini bulamazsanız da bu çok büyük bir günahtır? Peşine derdi ki çünkü evladım yenilere benzemektir. Yenilere ne demek? Yenilere dedi ya. Yani işte kafirlere, müşriklere, onlara benzeyenlere benzemek. Çünkü ayet-i kerimede aslında kitaplara baksanız yerini bulamazsınızdan kastı ne biliyor musun? Nokta atışı ile ismini bulamazsınız demektir. Yoksa kayda var. وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Onları yakan ateş size de dokunur. Bu ayettir. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. İşte Noel kutlamak çok büyük bir meyil. Adamın canını yakar, ahirette helak edebilir. Mesela efendim zalimler azıcık dahi meyletmeyin. Tefsirinde Kazı Beyzavi bütün müfessirler kettezeyi bizi yiyip onların kıyafetlerini giymeyin. Kafir gibi efendim yular takmak, fular takmak kafir gibi diyorum bak. Normal insan şeyinden bahsetmiyorum. Müşriklere has, papazlara özel, hahamlara özgü. Kafir o alameti olduğu kesin. Gören papazın zünnarı der yani. Bu şekil kepler, başlıklar, efendim kemerler, kuşaklar vesaire. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin diyor. Hadi onlar gibi tıraş olmak. İşte Allah Rus dedikleri, kafanın bir tarafını alıyor, bir tarafını bırakıyor. Amerikan tıraşı meseleleri. Bunların hepsi buraya giriyor. Kafirlere kendinizi benzetmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı buyuruyor ki müşriklere benzemeyin. Sakalı niye uzatın buyuruyor, bıyığı kısaltın. Bıyıklar ağzınıza girmesin. Çünkü müşrikler öyle yapıyor. Siz bıyığı kısaltın. Sakalı bol bırak. Çünkü müşrikler kesiyorlar. O zaman mecusiler bilhassa. Ateşperestler tamamen tıraş oluyorlardı. Ondan sonra saçını uzatan için ne buyuruyor? Mutlaka ortadan yarın ayırın. Çünkü neden müşrikler ayırmazlar? Efendim, işte belinden aşağı izar denilen peştemal şeklinde, o zaman erkekler de biliyorsun, şimdi endonezyalılar falan da yapıyorlar. O kıyafeti giyerken, ama hemen ne diyor? Teservelu ve galifu ellel kitap. İçinize don giyin yani, şalvar giyin. Çünkü o üstündeki şey, dolama, birden açılma tehlikesi var vesaire. Veyahut inerken binerken de altın gözükür. İçinize şalvar giyin, don giyin, ehli kitaba muhalefet edin. Yani bütün sünnet seneye baktığın zaman bir aşure günü bile 10. günü oruç tutuluyorken ne buyurdu? Bir daha sene 9'u da tutalım. Niye? Duydu ki Yahudiler kurtuluş günleri olduğu için kutlamak için 10. günü tutuyorlarmış. Dedi bir daha sene 9'u da tutacağız. Niye? Oruçta bile Ya Allah'a ne olur? Allah'a oruç tutuyorum yani. Bunun Yahudi'ye benzemekle ne alakası var? Ama onlar gibi tek gün tutmayalım madem. Aşure'de 9'u da tutalım. Kim ve kendisi vefat etti. Fakat son senesi bunu vasiyet etmişti, emretmişti. O bir daha aşureye çıkamaz. Sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem. E şimdi o zaman bütün mesele nereye geliyor? Bak ehli kitaba muhalefet, müşriklere muhalefet, dinsizlere muhalefet. Bunlar size küçük gelebilir, basit gelebilir, hafif gelebilir. Ne olacak? Saçımın tıraşının şeklinden. Ne olacak? Pantolonumun, ceketimin şeklinden. Diyemezsiniz. Çünkü şeytan ne kaparsam kar mantığıyla hareket ediyor sizde bizde. Çünkü biz Müslümanız. Artık bizi gavur da yapacağından ümidi kestiyse ne kapabilirim, ne yaptırabilirim? Onun için Müslüman uyanık olacak. Bak şey, dikkat etmemiz gereken işte en üst perdeden ne dedim? Kaderi inkardan başladım. İtikadi konulardan başladım. Hem Kur'an'da yok ki. Zaten şu andaki bütün mantık Kur'an'da yok ki. Yani Allah muhafaza Diyanet reisi bile bunu konuşuyor. Yani İslam'ın kurumsal olarak temsil edildiği yer diyelim resmiyette. Yani resmiyette Diyanetse bunun başındaki adam bile diyebiliyor ki Mehdi konusu Kur'an'da yok. Yani Kur'an'da yok demek kadar cehalet olamaz. Çünkü bizim kaynağımız sadece Kur'an değil ki. 4 tane şeriatın delili var. Kur'an yoksa sünnet var. Sünnet yoksa icma var. İcma yoksa kıyas var. Bunların hepsi delildir. Sen kıyas-ı fukahayla sabit olan bir şeyi reddedebilir misin? İcma olan bir konuyu reddedebilir misin? Bu icma kafadan olmuyor ki. Ha adıyla o konunun özel ismi geçmiyordur. Ama onun efendim bütün ulema ittifak etmiştir. Ayetten, hadisten çıkarttıkları içtihatlarla, istinbatlarla bu noktaya gelmişlerdir. Sen bunu nasıl reddedebilirsin tek bir 5 kişi olarak? İlmin yeter mi buna? Onun için böyle basite alırsınız, hakir görürsünüz. Ya Kur'an'da yok ki lafı şu anda o kadar ucuza kullanılıyor ki. Ve o kadar kolay kullanılıyor ki. Ama o kadar büyük bir söz ki. Yani sahibini helak etmeye yeter. Yani Kur'an'da yok demek Resulullah ne buyursa buyursun, Kur'an'da yoksa inanmıyorum demektir. Böyle bir şey olabilir mi? Atıyor o Resul, bütün Kur'an Resul'e itaattan bahsediyor. Sen nereden diyorsun ki Kur'an'da yok? Bütün hadisler Kur'an'da olsa Kur'an 50-100 cilt mi olsun? Hadisler gibi. Evlâ sana Resul'e itaat edin buyurmuş tane. Onun için sakının, fehderu, sakının. İnni muhakkak ben katteraktu fikum. Sizin içinizde bıraktım. Yani ben vefat ettiğim zaman arkamdan size bıraktım. Ma öyle bir şey ki in i'tasamtum yapışırsanız, sıkıca tutunursanız bir ona len tadillu asla sapıtmayacaksınız ebeda. Sırat-ı kavimden dost doğru yoldan asla sapmayacaksınız ve şeytan rejimin vartalarına, helak uçurumlarına asla yuvarlanmayacaksınız. Öyle bir şey bırakıyorum arkamdan size. Ona tutunduğunuz müddetçe söz veriyorum size. Asla şaşmayacaksınız. Cennet yolundan ayrılmayacaksınız. Şeytanın yoluna düşmeyeceksiniz. Dost doğru yoldan ayrılmayacaksınız. Ondan bedel kitabellahi, Allah'ın kitabı Kur'an. Yetti mi? Yetmedi. Ve sünnete nebiyyihi, peygamberinin sünneti. Yani hadis-i şerifleri söylüyor. Zaten icma kıyas bundan üzerine dönüyor öbür iki delil. Peygamberinin sünneti. Bu efendim. Şimdi teminden beri anlatmak istediğimi anladınız işte. Ben ne dedim? Sözün sonuna bakalım. Bir de geriye bakalım. Şirk koşacağınızdan ümidini kesse bile aşağı yerlerde sizi yakalamaya çalıştı. Ve size hakir gösterdiği bazı konularda sizi Kur'an'dan sünnetten ayırdı. Ayırmaktan ümidini kesmedi. Ama ben de size onun tamamen sizden ümidini kestirecek bir şey bırakıyorum. Ben vefat ederim. Her konuda gelip bana bulaşamazsınız. Bundan sonra dünyada yaşadığınız sürece ne işler çıkacak, dünyada ne olaylar çıkacak. Hak, batıl karışabilir. Acabalar, şüpheler meydana gelebilir. Bu iş helal mı, haram mı? Dolu konu çıkıyor her gün. O zaman iki ölçü veriyorum. İki tane kulp, sımsıkı tutunacağınız kulp size bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabıdır. İşte bak, Kur'an'dır buyurup da durdu mu? Durmadı. Nebisinin sünnetidir buyurdu. Onun için hadis-i şerifler bizim için esastır, kaynaktır. Kur'an gibi kaynaktır. Kur'an nasıl Ya Kur'an vahiy ise hadis de vahiy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasından bir şey konuşma yetkisine sahip değil. Bu yetkiye sahip değil. Peki. Allah'tan vahiy gelmeden helal haram edecek yetkiye sahip değil. Ancak Allah'ın vahyiyle helaldir haramdır diyor. Altın takma erkek için, ipek giyme erkek için haram diyorsa bu Allah'ın vahyiyledir. Mesela özellikle o hadiste innallaha haram hazeyn. Allah bu ikisini haram etti diyor. Halbuki ayette haram ettim demiyor. E şimdi ayette haram olduğuna dair Kur'an'da delil yokken hadis-i şerifte nasıl Allah haram etti diyor. Anlasana ki Allah haram etti. Hadisle vahiy etti bildirdi. Hadis de vahidir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy gelmeden bir konuda, dini bir konuda helal, haram, caiz, yasak, serbest, mubah diyecek demez yetkili değil. O zaman hep Cibril Emin hadislerde getiriyor, haberleri getiriyor. Peki. Peki Allah'tan vahiy gelmediği halde Allah'tan vahiy geldi diyecek gibi haşa yalancı biri mi? Zaten öyle bir şüphen varsa Kur'an da gitti. Çünkü Kur'an'ı da sen Allah'tan dinlemedin ki. Sidretül Münteha'ya mı çıktın? Miraca mı gittin? O zaman onu da bu Allah'tan geldi dedi diye inanıyoruz. O zaman Kur'an'a inananın hadise inanmaması muhal. Ve tenakuz. Ve çelişki. Yeter ki hadisin sağlam kaynaklarda yeri olsun. Özellikle itikadi konular ve fıkhi konularda. Yani inanılması icap eden ve fıkıhta helal haram hüküm getirenlerde özellikle sıhhat şartı aranıyor. Yani efendim zayıf hadislerle olacak bir durum yok. Ancak zayıfle de olsa eğer ki o konuda başka bir şey yoksa, o konuda başka bir hüküm ihtiva eden hadis ve rivayet yoksa o zaman yine zayıf hadis kendi reyine ve içtihadına tercih edilir. Yani boşta kaldım, kendim görüşümü kullanacağım. Görüşümü kullanacağım ama yine burada bir rivayet var. O ayrı bir şey. Ama itikadi konuların hepsi sahihtedir. Hepsi sahihtedir. Sahihte olmayanla itikat sabit olmaz. Fıkıhta da helal haram gibi konular. Çünkü helal haram çok hassas bir konudur. İnsanı kafir edecek bir konudur. Helala haram demek, haraba helal demek. Onun için onlarda sıhhat şartı aranır. Ama diğer teferruatlar oluyor. İşte biliyorsunuz işte mubahtır vesairedir. Sünnet midir, değil midir, evla mıdır, değil midir? Bunlar da zayıf hadiste iş görür. Faziletli ameller zaten namaz, abdest, oruç, onu da tamamen iş görür. O ayrı bir şey. Onun için Resulullah'ın sünneti Allah'ın kitabından ayrılmaz. Ayırmak isteyen kendi dinden, imandan ayrılır. Sünnete ittiba çok önemlidir. Buradaki sünnetten maksat hadis-i şerifler demektir. Yoksa sakal bırakmış, sarık sarmış, misvak kullanıyor. Öte taraftan hadisleri inkar ediyor. Veya bir hadisi reddediyor. Bu ne peyrinle lanet olsun. O sünnet sadece şekilde yapılan sünnetlerden ibaret değil. Sünnet ilk olarak hadis-i şeriflere iman demektir. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarına Allah'ın buyurdukları gibi vahiy olduğuna itikat demektir. Mesele budur. Ve İbn-i Mesud'un radıyallahu anh, İbn-i Mesud hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte Kale buyurdu. İbn-i Mesud da mevkuftur. Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu demiyor. Mevkuftur yani İbn-i Mesud'da kalmış. İbn-i Mesud Resulullah buyurdu dememiş ama bunu da İbn-i Mesud kendi kafasından diyeceği bir şey değil. O ayrı bir şey ama mevkufa mevkuf. Ama İbn-i Mesud'un dediği çok önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim onun hidayetiyle yol tutun buyurduğu, bize emrettiği bir zat İbn-i Mesud. Değil mi? Tirmizi'de bir hadis-i şerif vardır. Yani İbn-i Mesud'un buyurduklarına itibar edin bize diye emrediyor. Onun için onun sözü hüccettir. El-iktisadü fi sünneti, sünnet içerisinde, yani sünnete uyarak orta gitmek, ehsenu daha güzeldir, minel içtihadi çok gayret etmekten nerede? Fil bid'ati, bid'at içerisinde, sünnete muhalif şekilde, sünneti Muhammediye'ye zahiren ve batınen uygun şekilde orta gitmek, çok büyük sevap kazandırır. Ama bid'at olan bir şeyde efendim çok gayretli olmak bir şeye yaramaz. Yani misal mi istiyorsunuz? Burada da bakıyorum da misal yok. Ben yine bir misal getireyim. Mesela bir adam kaderi inkar etse, alın yasını inkar etse. Bu adam ehl-i sünnetten çıkmıştır. Dinde reforma sapmıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden ve sahabenin icmaından ve cumhurun görüşünden ayrılmıştır. Çünkü kader hepsinde var. Bu adam bidata düşmüştür. Bu adam bidata düşünce, diyelim ki bu adam sabaha kadar teheccüd kılıyor. Her gün akşama kadar oruç tutuyor veya Mekke'de duruyor bu adam. Vehhabilerden birçok sapık inançlı adam da Mekke'de. Bu her gün ömre yapıyor. Hatta sabah bir ömre, akşam bir ömre, ki çok zordur. Yani kolay bir şey konuşmuyorum şimdi. Ama öbürü de bir tek farzları kılıyor. Bir tek farzları kılıyor. Nafilesi bir şeysi de yok. Fakat kadere iman ediyor. İtikadı düzgün. İşte onun için diyor, bozuk inanç içinde bid'at bir inanca sahip olanın çok ibadet yapmasındansa, ehli sünnete göre itikadı düzgün olup da orta giden veya sade farzlarla iktifa eden dahi ehsendir. Yani daha güzeldir. Anladın mı? Onun için biz, yani elhamdülillah fazla bir amelimiz olduğunu iddia edemem. Ama itikadımız düzgün. Bu itikadımızın düzgünlüğünden dolayı ahirette kurtarırız. Ama bakıyorsun bidat ehli mesela hariciler hakkındaki hadis-i şerif. Cehennem köpekleri hariciler, şimdiki IŞİD'in işte ağababaları hakkındaki hadis-i şerif sahiptir. Buhari'de de var. Tehkiru, yahkiru hadikum salate ve ma salati. Sizin biriniz onların yanında namazını beğenmeyecek diyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden zındık o kadar namaz kılıyordu ki. Sahabe-i kiram dönemi Hazreti Ali yaşıyordu ha. Sahabeden biri bile onun namazını görse vay bu adam nasıl namaz kılıyor. Herifin ayaklarını mıhlamışsın. Çiviyle efendim parmak uçlarını yere çakmışsın gibi çıt yok. Saatlerce ayakta kıyam yapabilir. Biz olsak iki rekatta 50 kere sallanıyoruz. Ama itikadımız düzgün. Ne yapacağız şimdi? Onun için öbür adam diyor vasıyami vasıyami. Öyle oruç tutar. Siz orucunuzu beğenmezsiniz. Öğle namaz kılarlar. Siz namazlarınızı beğenmezsiniz. Şimdiki Vehhabiler. 3 saat falan teheccüd kılanları var. Secdede yarım saat kalıp bağlayanları var. Ben gördüm de. Yani sadece haremin imamlarından falan bahsetmiyorum. Özelde de yolculuk yaptım birine. Ağlamak ağlamak seccadeler sırılsıklam oluyordu. Ya kaç gece yolculuk yaptık Halide abi falan. Ama adam sonra bir bakıyor. O şirk bu şirk. Bütün Müslümanlara şirke isnat nispet ediyor vesaire vesaire. Tam bir harici mantığı ve abi zihniyeti. Bir adam. E şimdi burada bunun itikadi durumunda bidat var. Çünkü neden? Önüne gelene kafir demek, önüne gelene tekfir etmek, müşrik demek. Bu bidattır. Yani el sünnette böyle bir şey, böyle bir tekfircilik yoktur. Ne var yani adam Kabe'nin taşını öptü diye kafir olacak ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayak izini elini sürdü diye kafir olacak. Böyle bir şey var mı? Hiç el sünnet biri bunu yapar mı? Yapmaz. Zaten Hacer-i Esved'i öpmek hepsinin aslıdır diyor İmam Nablusi. Errihletün Nablusi şeyde, Kutsiye'de. Efendim. Mescid-i Aksa ziyaretiyle ilgili bir kitabı var da işte. Hazretül Ünsiye fil Rihletül Kutsiye olacak. Yani Hacer-i Esved'i öpmüyor musun? Hadi Hacer-i Esved'i öpemedin. Mendil sürürsen uzaktan. Mendili öper diyor. E tamam mendili öpüyorsun. Dolayısıyla teberrük varsa yani bir mübarek bir şeye temas varsa falan burada öpülür şey değil. E buna şirk diyor. İşte bu adamlar bidat içindedir. Bu adamın şimdi fazla teheccüd kılması, fazla oruç tutması, fazla nafileden sadaka hayır yapması ona çok bir şey kazandırmaz. Çünkü itikadının bozukluğundan dolayı işte kaderi inkar ettiğinden ya Müslümana kafir dediğinden ya efendim Allah gökte diye haşa mekan istat ediyor mesela. Şimdi Vehhabilerin itikadında Allah'ın ciheti var haşa, yönü var, mekanı var. Arşa oturmuş haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Leyse ki misli şey diyor Kur'an. Allah'ın misli yok. Feyne ve tüvellü fe semme vecullah. Nereye yüzünüzü çevirirseniz Allah'ın zatı oradadır diyor. Ya bu ayeti ne yapacaksın yani? Sen gidiyorsun istevadan çıkıyorsun yola. E isteva müteşabihattandır. Bu muhkemattandır. E o zaman yani Allah'a cihet isnadı gibi bid'at bir itikadı olan adamın fazla ibadet yapmasındansa ehli sünnete uygun itikadı olanın orta gitmesi, iktisat orta gitmek demektir. Sünnet itikadı, buradaki sünneti yani itikada taalluk eder. Sünnet içerisinde iktisat. Ha bir de şu da var. Mesela bir de ameldeki sünnete misal vereyim. Bir itikattakine verdim şimdi. Anladınız mı? Ehli sünnet itikadında olanın az bir ameli bidat ehlinde 72 fırkadan olanın çok ibadetinden ehsendir ve eftaldir. Bunu itikatta misal verdim. Bir de amelde misal vereyim. Mesela öğlen namazından evvel sünnet kılınıyor. 4 rekat. Şafii mezhebinde 2 rekat. Bu sünnet, adam bu sünneti kılıyor. Veyahut da günde 12 rekat. Şafii mezhebinde 10 rekatlık sünneni ravatip 10 rekat öğlenin 2'ye düştüğünden 12 10'a düşür. O da sahihte var, hadis-i şerifte var. Hanefi'de bu 12'ye çıkıyor. Şafii'de 10. Mühim değil. Yani kabli ve badi sünnetler, namazın öndeki sondaki müekketleri konuşuyorum. Gayri müekketleri değil. Müekketlerin hesabıdır bu 12. Hanefi'ye göre. Bir adam bunu yapıyor. Sünnette orta gitmiş. Tevessut. Öbür adam da ne yapıyor? Bu sünnetleri kılmıyor. Yani müekketleri falan kılmıyor. Ama kuşluk vakti veya öğlen ikinin arası her gün 100 rekat nafile kılıyor. Kazayı konuşmuyor. 100 rekat nafile. Ben diyor Allah'ın rızası için diyor 100 rekat nafile kılıyor. Şimdi burada ne diyor? Sana sen sünnette olanları yapmıyorsun. Kendin bir şey çıkarıyorsun. Namaz hiçbir zaman bidat olmaz ama. Namaz kılmaya nafile de olsa hiçbir zaman bidat denmez ama. Sünneti terk edersen. Yani sünnet olan namazları kılmayıp da. Kalkıp sen kendi kafandan. Anladın mı? Namaz fezali amaldendir. Hiçbir zaman günah olmaz namaz. Ama bunun kaynağı ne? İşte kuşluk namazı 8'dir, 12'dir. Ben 100 rekat kılıyorum. Allah kabul etsin, mesele değil. Ama öbür adam da 12 rekat da kılıyor. Veya Şafii ise 10 rekatını kılıyor ravatibi. Hangisinin durumu iç açıcı? İşte el iktisat fi sünne ehsenü minel içtihat fil bid'a. Bid'atta gayretli ameldense, yani kendi kafana çıkarttığın 100 rekattansa sünnettir diye kıldığın 2 rekat eftal olur. Mesele sünnet. Onun için Mahmud Rabbi Hazretleri misal veriyor. Uyku tepeden aşağı gafletten ibarettir. Ama sünnete ittiba niyetiyle gündüz ortasında kaylule niyetiyle uyuduğun yarım saat, bir saat uyku, anladın mı? Öbürünün kendi kafasına yani sünnet olmayan ibadetlerinden bile hayırlıdır. Çünkü burada sünnete ittiba niyetiyle uyku uyuyor. Çünkü sünnet devamlı ibadettir. Her ibadet sünnet değildir ama her sünnet mutlaka ibadettir. Madem ki sünnet ibadettir, ibadete niyet, sünnette yeri var diye yapıyor. Onun için bu öbürünün kendi kafasından yaptığı nafile hayırlardan bile eftal oluyor. Kaylule, uyku bile. Neden? Sünnette. Sünnet dairesinde niyette kaldığı için. Evet. Burada kalalım. İnşallah. Bir dahaki dersimizle devam ederiz. Kurşun kalemle mi çizeriz? Allah Teala Kur'an-ı Azimüşşan'dan ve sünneti Nebeviye-i Mustafeviye'den hem itikat bakımından, hem amel bakımından, hem kavlen, hem fiilen, hem zahiren, hem batınen efendim ayrılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bu kitab-ı sünnete geçen terhib-ü terhib hadislerinin tamamıyla bizim şuurlarımızı, sünnete olan itikadımızı, ehl-i sünnet itikadı ile ilgili şuurumuzu Allah'ım ziyade eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين